Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już sobota, 15 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda konwencją w Warszawie zainauguruje swoją walkę o reelekcję. Kandydat lewicy Robert Biedroń będzie walczył o głosy na Dolnym Śląsku. Ustawa wprowadzająca dodatkowe opłaty od napojów słodzonych przyjęta przez Sejm. Dziś prezydent Andrzej Duda, który ubiega się o reelekcję, zainauguruje swoją kampanię wyborczą konwencją, która odbędzie się w hali Expo w Warszawie. Przemawiać podczas wydarzenia mają także premier Mateusz Morawiecki i prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha powiedział, że podczas konwencji zostanie podsumowany dorobek mijającej kadencji Andrzeja Dudy oraz zostaną nakreślone kierunki ewentualnej przyszłej działalności. Jak dodał, zostanie także zaprezentowany sztab prezydenta. Przed konwencją Rada Polityczna PiSu oficjalnie udzieli Andrzejowi Dudzie poparcia w wyborach. Aktywni dziś będą także pozostali kandydaci w Teatrze Miejskim Świdnicy w województwie dolnośląskim. Odbędzie się konwencja wyborcza kandydata lewicy na prezydenta Roberta Biedronia. Ma być ona poświęcona obronności, polityce bezpieczeństwa i kwestiom międzynarodowym. Oprócz Roberta Biedronia podczas konwencji głos zabierze lider Lewicy Razem Adrian Zandberg i prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. Zaprezentowani zostaną także doradcy Roberta Biedronia do spraw bezpieczeństwa. Kierownictwo resortu zdrowia liczy, że wprowadzenie dodatkowych opłat od napojów słodzonych cukrem pozwoli stopniowo zmienić nawyki żywieniowe. Podobnie ma być w przypadku tak zwanych małpek, czyli alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml. Projekt wprowadzenia obu opłat został przyjęty przez Sejm. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że obie opłaty są popierane przez wiele organizacji, w tym przez WHO. Odnosząc się do słodkich napojów, zaznaczył, że to obecnie plaga wśród młodych ludzi. Przypomnę, to jest źródło nawet 40% wszystkich kalorii dla młodzieży i dzieci, czyli tej grupy, która jest najbardziej narażona na otyłość. W ciągu ostatniej dekady odsetek otyłych dzieci i nastolatków wzrósł w Polsce aż o 20%. Janusz Cieszyński zwrócił też uwagę na naszej antenie, że rośnie sprzedaż alkoholu w małych opakowaniach. Konsumpcja, sprzedaż tych małpek rośnie o 20% w ciągu ostatnich kilku lat. W naszej ocenie to jest najwyższy czas, żeby się temu zjawisku przeciwstawić i dlatego proponujemy te prozdrowotne opłaty, czyli właśnie opłaty od słodzonych napojów i opłatę właśnie od sprzedaży małpek. W myśl projektu pieniądze, które trafią do budżetu z opłaty cukrowej i od małpek będą zasilały budżety organizacji samorządowych, które walczą z uzależnieniami lub promują zdrowy styl życia. Część środków wpłynie również do kasy Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W Wilnie zostanie dziś otwarty oddział dziecięcy jedynego na Litwie hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Twórczynią i dyrektorką placówki jest siostra Michaela Rak, która na Litwę przyjechała z Polski. Jedną z firm, która wsparła budowę hospicjum, jest PKN Orlen. Prezes spółki Daniel Obajtek mówił w TVP Info, że skoro Orlen od lat inwestuje na Litwie, to oczywistą była też decyzja o wkładzie finansowym w budowę dziecięcego hospicjum. Wspomniał też pierwsze spotkanie z siostrą Michaela Rak. Pojawiła się w moim biurze, nie wiem jak to zrobiła, ale wtedy nawiązaliśmy współpracę, rozmowę. W tej siostrze w oczach jej widziałem coś, człowieka, który ma pewną charyzmę, który chce czynić dobro. A przecież my na Litwie robimy biznes, mamy największą firmę. To dlaczego mamy nie pomóc w takim szlachetnym dziele jak budowa hospicjum? Tam na Litwie nie ma żadnego hospicjum. To jest jedyne hospicjum w Wilnie dla dorosłych i teraz siostra uruchomiła następne hospicjum. To jest hospicjum dla dzieci. Wileńskie hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki zostało otwarte w 2012 roku. Pomysł wybudowania oddziału dziecięcego narodził się kilka lat temu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota zapowiada się pochmurnie, ale z większymi przejaśnieniami i możliwymi słabymi opadami deszczu. Do południa głównie na północnym wschodzie i w kotlinach sudeckich ograniczające mgły widzialność do 200 metrów, które jeszcze rano będą marznące. Termometry pokażą od 3 stopni na północy i północnym wschodzie, około 5 w centrum, do 9 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Polski beat. Wjeżdża ten beat i wiesz już co się święci. Wjeżdża ten beat i wiesz już co się święci. wchodzę do gry, zaklinam się na Boga. Tu nie ma opowieści o drogich samochodach. Aż przychodzę do ciebie i przynoszę złe wieści. Wciąż nawijam ten rap o niepokornej treści. Wchodzę do gry, zaklinam się na Boga. Tu nie ma opowieści o drogich samochodach. Aż przychodzę do ciebie i przynoszę złe wieści. Nie zawaham się, brat, kiedy przyjdzie się zemścić. Sprzedaję numer za twoją miesięczną wypłatę. Nigdy w życiu nie byłeś na takich koncertach. Jestem graczem, bo nie wydałem jeszcze EP. Zrobiłem w rok tyle, co niektórzy w 10 lat. EP by bank, mo publique dead I dank. Przyjdziało top, żwian rodretol gagaj game. EP by bank, pasmów achtol, dziecię tekst. Tut la fissel, dede test, złoty show, nie, nie. Policja goni, ten towar w pogoni. Ej, hejs się nie zrobi, na życie zarobić. Nie, wiszę na linii, bo znowu ktoś dzwoni. Są w szoku, jak wchodzimy do gry. Wchodzę do gry, zaklinam się na Boga. Tu nie ma opowieści o drogich samochodach. Aż przychodzę do ciebie i przynoszę złe wieści. Wciąż nawijam ten rap o niepokornej treści. Wchodzę do gry, zaklinam się na Boga. Tu nie ma opowieści o drogich samochodach. Aż przychodzę do ciebie i przynoszę złe wieści. Nie zawaham się, brat, kiedy przyjdzie się zemścić. Wchodzę do gry w klapkach, wchodzę do gry w najkach. Nieważne w czym batach, robimy syf na trakach. Biorę ten hajs na ra, robimy to 100 razy lepiej niż ta gra. Żel pilum, pas la mas, adidas, abiaton, gile, toute la night, que du cash, pas de tas. Barrio, Echechard, katana, et par balle le kilo, on détail, belvédère, pis de diable. Żyję życiem, którego nie będę miał, mordo. Każdy mówi, że wybuchnie, wchodzimy do gry. Ja pracuję, kiedy ty zasypiasz nocą. Nie zapomnę tego nigdy, jestem z ulicy. Wchodzę do gry, zaklinam się na Boga. Tu nie ma opowieści o drogich samochodach. Aż przychodzę do ciebie i przynoszę złe wieści. Wciąż nawijam ten rap o niepokornej treści. Wchodzę do gry, zaklinam się na Boga. Tu nie ma opowieści o drogich samochodach. Aż przychodzę do ciebie i przynoszę złe wieści. Nie zawaham się, brat, kiedy przyjdzie się zemścić. Przerażająco pulsujący ten beat, Marta. No chyba też utwór ma w sobie mieć właśnie tego typu emocje. To chyba taki polski beat, bo polski beat na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Marta Malinowska. Irek Wrona, dobry wieczór. I Renata Szewczak za sterami naszego dzisiaj myśliwca, nie bombowca, myśliwca. Bo z Myśliwieckiej. Tak, bo z Myśliwieckiej 357. Dlaczego Hada? To twoja propozycja, Hirek. No właśnie, tak się zastanawiam, dlaczego Hada. Dlatego, że to jest po prostu bardzo dobry utwór. I być może właśnie ten pulsujący beat oraz ten no, dosyć refleksyjny, powiedziałbym, tekst sprawił, że tak rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie w programie Polski Beat. To teraz przejdziemy do ostatniego wydawnictwa Hadesa, które moim zdaniem też należy do naprawdę dobrych płyt, ale Hades ma to do siebie, że jakoś specjalnie nie pcha się na ten pierwszy plan, więc może ta płyta nie była aż tak mocno wypromowana, ale naprawdę warto jej posłuchać. Mówiłem im. Kiedyś mówili mi, że niemożliwe, że to nie zdarza się w prawdziwym życiu. Tylko jak włączę telewizję, o tej godzinie to już tylko NBA na żywo. Palę sobie splify, fylyn jak warzywo. Rapuję własne teksty, to po pierwsze primo. Jestem ghostwriterem ghostwriterów, bohaterem bohaterów, jak miło. To większe niż hip-hop, dziewczyno. To szersze niż Heathrow i Betty Szydło. Jestem artystą z wizją. Nie wiesz, o czym mówię, jak dzwoni do mnie Hubert, żebym grał o milion. Nie rozumiem, idę po swój pierwszy miliard. Jeszcze to rozkręcę, daj mi parę minut. Gdy jest okazja, to korzystam. Tekstach. Nie ma rzeczy niemożliwych, to się dzieje na poważnie. Może powiesz, dlaczego to robisz? Nie dzieje się przypadkiem. Wszystko było powiedziane w tych tekstach. Nie ma rzeczy niemożliwych, to się dzieje na poważnie. Może powiesz, dlaczego to robisz? więc nie dzieje się przypadkiem. Uwierzyłem w swoją siłę, zbieram żniwa dzięki temu, że podjąłem tą decyzję. Mylisz się, jeśli myślisz, że chodzi o biznes, tu chodzi o życie. Miałem duże ambicje, teraz mam olbrzymie. Myśl pozytywnie, tylko pozytywnie, jak wiosna po zimie. Wszystko jest płynne, oprócz rodziny i nagrywek. Moje życie jak w filmie, nie chcę dać się przewidzieć. Jestem więźniem opinii, recydywistą. Oportuniści biorą każdą możliwość i próbują wycisnąć jak cytrynę, nikt nie dał mi skrzydeł, więc dajcie mi chwilę. Jestem na dobrej drodze, widzę cel coraz bliżej, a mówili prawie wszyscy, że szanse mam nikłe. Fakty są inne, trochę ich zaskoczyłem. Wszystko było powiedziane w tych tekstach. Nie ma rzeczy niemożliwych, to się dzieje na poważnie. Może powiesz, dlaczego to robisz? Nie dzieje się przypadkiem. Wszystko było powiedziane w tych tekstach. Nie ma rzeczy niemożliwych, to się dzieje na poważnie. Może powiesz, dlaczego to robisz? Nie dzieje się przypadkiem. Przypadkiem. Baby, you don't come and listen to me. I just know it's like baby, you don't come and listen to me. Wiesz, że Hades występował kiedyś w zespole, który nazywał się Zamach Stanu? Nie, szczerze mówiąc. Pamiętam Hi-Fi Bandę, ale Zamach Stanu... Tak, Hi-Fi, tak. To... Ale Zamach Stanu też był kiedyś taki projekt przez chwilę gdzieś tam. A wiesz, jakich jeszcze innych pseudonimów używał? Słucham. Bo Łukasz ma na imię tak naprawdę. Mm-hmm. Had, Dżihad, Hamas, Had Hades. Okej, okay, no to tak na granicy powiedzmy bezpieczeństwa. Tak, narodowego. Jeszcze ten Zamach Stanu. Dobrze, że teraz jest Had Hades, jest Combo i są tematy przede wszystkim dotyczące jego życia, też przemyśleń odnośnie tego, co dzieje się na świecie, tak w jakimś szerszym ujęciu, ale jest to dobra płyta, naprawdę. Ja lubię, jak Hades jest w dobrej formie, to ja bardzo lubię jego styl nawijania. Ja w ogóle bardzo go lubię również za to, że on nie tylko skupia się na rapie, a jeżeli już coś napisze, to rzeczywiście to wynika z jakichś przemyśleń, ponieważ mamy różne okresy w życiu, więc raz są lepsze, raz gorsze, ale bardzo również szanuję te jego graficzne ciągotki i rozwijanie talentu jakby na zupełnie innej płaszczyźnie, bo to zawsze człowieka gdzieś tam wzbogaca i sprawia, że również ta pierwsza część, czyli rapowanie, trochę inaczej wygląda. O, jeżeli można powiedzieć, to jest takie u niego takie plastyczne, tak bym powiedział. Chociaż może się zapędziłem trochę, nie wiem. To może mniej albo teraz więcej niechęci, bo zespół Niechęć przed nami. Wiesz, Marta, zasłuchałem się bardzo w te dźwięki, które są takie bardzo niepokojące, przerażające momentami. Przypomniała mi się płyta, która jest ścieżką dźwiękową do filmu Caravaggio. Nie wiem, czy widziałaś film i słuchałaś muzyki. Bardzo ponura, ale bardzo taka adekwatna do obrazów Caravaggio. I tutaj też pojawiły mi się takie smutne jakieś obrazy gdzieś tam z Polski. Jakieś błoto, jakieś po prostu lasy bez liści, późna jesień, taka ponura zima, bez słońca. Taki bardzo brzydki obraz. No to ja dla równowagi będę chciała piękne polskie obrazy teraz muzyką zaprezentować i namalować, jeśli pozwolisz. Zespół Byty przed nami. To jest jedna z tych historii, kiedy siedzisz sobie wieczorem przy komputerze, przeglądasz różne portale muzyczne, różne miejsca, gdzie tej muzyki się słucha. I tak nagle ni z tego, ni z owego jakiś ciekawy projekt ci się pojawia. I tak było w moim przypadku właśnie z Bytami. Zagramy Ivy, a może potem więcej o tym, co to za Byty są. Tak, było z Ivy. Tak chyba trochę znajomo, jeśli chodzi o muzyczne rozwiązania, bo dla mnie przynajmniej to ma w sobie takie trip-hopowe, jakieś odnośniki, ta muzyka, którą Ivy prezentuje, a to zespół z Gdańska. I przede wszystkim oni się formują jako grupa new jazzowa, art-popowa, ale pewnie odkąd dołączyła do nich wokalistka, czyli Katarzyna Siepka, jest tutaj więcej po prostu barw i jakoś tak łatwiej się przez to na Byty zwraca uwagę. Wiesz co, ja słyszałem ich wcześniej jeszcze bez wokalu i też mi się bardzo podobali. Sądzę, że jest w nich olbrzymi potencjał. Jest w nich olbrzymi potencjał, dlatego że my potrzebujemy takiej właśnie muzyki, która będzie łączyła, powiedzmy, te korzenie, czyli powiedzmy jazz, i jednocześnie do tego dojdzie elektronika. Wiesz, ja patrzę na to, co się dzieje na świecie. I to jest w tej chwili muzyka fusion. To już trudno właściwie zakwalifikować, czy to się nazywa jazz, czy nie wiem, czy trip-hop. To się wszystko przenika. Zresztą sama też grasz imprezy i wiesz, że czasami trudno jest ocenić, jaki styl. To jest po prostu jest fajny utwór i koniec, i się gra. Tak. Powiedz mi, Hirek, w takim razie, czy ty potrafisz mi wytłumaczyć tytuł następnego utworu, bo to z panią Renią przed audycją się zastanawiałyśmy. Co to są te nachapacze? Nachapacze to są? Mm-hmm. A to najpierw niech utwór zabrzmi, a później wam powiem, co to są nachapacze. W megapolis żyje plemię, wiją gniazda na najwyższych betonowych drzewach. Rytualnie wiarę za mamoną skacze na chapacz i w monetach widzi na chapacz cały swój świat. A artyści na chapaczek chcą żreć kasę, a rachunek jest jeden sumienia pit. I się żywią, co wyplują swoją własną krwią. I nieważne jakie treści czy symbole wokół są. Pieniądze, pieniądze, wypłaty, kredyty, uciechy i żądzę. Pieniądze, pieniądze, wydawać ostrożnie, oszczędnie i mądrze. Pieniądze, pieniądze, muszę naruchać, bo później nie zdążę. Pieniądze, pieniądze, przydadzą się przecież na krowę i ciążę. Słowa do rymu czy rymy do słowa, kontekst historii, fabuła od nowa. Współczesne wątki i retro tematy, na granicy płyty namierzam tematy. Na chapacze, chcą bym z nimi żarła kasę. Na chapacze, moje ego gładko w temat skacze. Pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, to winda do raju się zmieścić, skądże? Luksus to nie spokój, to hajsy i Ferrari. Spokój to nie luksus, to wycieczka na Bali. Nie modlą się w świątyni, zespa łączą ideały. A bankomaty to 2-4 ha konfesjonały. Już nie płaczę, tyram. Za pieniądze cały świat zobaczę. Tylko czasu po tyraniu na zwiedzanie nie zostanie trudno. Na iPhone'ie cały świat zobaczę. Pieniądze, pieniądze, świetny hit, święte nic. Pieniądze, pieniądze, główna rola, panna nikt. Pieniądze, pieniądze, większy demon od południc. Pieniądze, pieniądze, w głównych rolach państwo nikt. Zżera mnie żądza pieniądza, dokładła mnie pieniądza żądza. Zaraza zbiorowa wychładza, zmonetyzowana zagłada. Na chapacze, a ja nie chcę ulec masie. Na chapacze, chcę oddychać i mieć. Pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, to winda do raju się zmieścić, skądże? Pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, to winda do raju się zmieścić, skądże? Na chapacze, to nie dla mnie. Bez oddechu kontakt z życiem tracę. Więc wybieram inne plemię, powołane w zgodzie ze mną to apacze. To teraz już wiesz, co znaczy słowo nachapacze. Tak, wszystko zostało wyjaśnione. Tak, wszystko zostało wyjaśnione. Nachapacze to ci, którzy chcą się nachapać pieniędzy. Ty jesteś nachapaczem czy apaczem? Nie, ja jestem, jak to się mówi, romantykiem. Mhm, czyli jeszcze w innej drużynie zupełnie grasz. Zupełnie w innej drużynie, idealistą, romantykiem, któremu pieniądze są tylko i wyłącznie potrzebne do tego, żeby kupić sobie na przykład płytę, bo nikt mi tej płyty nie da, którą chcę, więc muszę zarobić te pieniądze, żeby mieć płytę, ale reszta to tak nie za bardzo mnie interesuje. Nie mam jakiegoś, wiesz, domu wielkiego typu 783 metry z basenem. Mieszkam w bloku, w mieszkaniu takim normalnym. Po prostu nie interesuje mnie, te płyty mnie interesują. Płyty cię interesują? Tak. To mam nadzieję, że interesuje cię też nowa płyta Kolsów, która ma się ukazać w tym zawsze, roku. Zawsze z przyjemnością, tak. Czekamy, single Sleepwalker to propozycja od tego duetu. Thank you. Wiesz co, smutna dzisiaj ta audycja, powiem ci. Z elementami weselszymi, ale rzeczywiście jakaś taka jest atmosfera. Pogoda. Może to jest pogoda, ale wiesz co, Kirku, bo no, mamy już połowę lutego. Ja też przy okazji mojej audycji Sekcja Rytmiczna zauważyłam, że jakieś takie te nastroje w muzyce są ostatnio mało. Jakby nie było się z czego cieszyć. Bo też i nie bardzo jest z czego się cieszyć, bo te informacje, które dzięki przede wszystkim szybkiej komunikacji docierają do nas, nie są zbyt optymistyczne. Pożary, lasy, które są niszczone, zaśmiecone morza, wojny, zamachy. To wszystko jakoś tak. Ale zobacz, jak my tutaj sobie przychodzimy do radia, gramy muzykę, możemy porozmawiać ze wspaniałymi ludźmi, tu pani Reni, tak. Tobie się kłaniam. A słuchacze mogą nie tego posłuchać tak wszystkiego. Nie jest tak źle. No dobrze, to gramy dalej. Nie robię tego dla ciebie. Robię tylko to dla siebie. Nie trzeba mi mówić, kiedy mam przestać. Przychodzą do głowy pomysły, o których należy zapomnieć. I zmuszam się znowu do tego, by myśleć, że jeszcze mam czas. A to, co nas mija dookoła, to właśnie nazywasz życiem. A to, co uważasz za ważne, to jakiś ogromny żart. Widziałem cię nocą o świcie, nieważne, wiem to na pewno. Mówiłaś, że będzie to łatwe, że nie ma w tym żadnego błędu. Widziałem cię z innym chłopcem i mam tego pewność. Mówiłaś, że nieistotne, on bluzkę ci rozpinał. Zacznę może od końca. Na bębnach gra z nimi Marcin Mrówka, a bluszcz to tak naprawdę duet Jarek Zagrodny i Romek Zagrodny, czyli bracia. I teraz najciekawsze jest to, jak oni się pozycjonują stylistycznie, bo to jest najśmieszniejsze moim zdaniem. Polish PRL Synthwave. Ile z tych słów, Marta, zrozumiałaś? Wszystkie. Wszystkie. PRL tak. Też, tak? Tak, Kierek, tak. Ja posługuję się językiem polskim od urodzenia, więc... Dobrze. Jak zwał, tak zwał. Dla mnie są to po prostu ładne, dobre piosenki. Z dobrymi tekstami i od jakiegoś czasu bardzo ci, Marta, dziękuję za to, bo to ty pokazałaś mi, że zespół Blues istnieje. Kiedyś przyniosłaś tutaj płytę i mogliśmy od tej pory się tymi nagraniami cieszyć i cieszymy się nadal. To kolejna propozycja właściwie też wyszła z twojej strony. To jest D-Set i nowy Daft Punk. Tak, o tej płycie powiemy troszkę więcej za chwilę. Mordo jak i prime time, ciągle walka. By mnie nie wypali w kaftan, muszę być jak stary Daft Punk, yeah. Kiedyś tu latałem, jakbym miksował mefedron, fetel. Teraz tracę iskrę, jakbym był elektrośmieciem. Wierzę w Skynet, wierzę w AI. Nie chcę łatwiej, nie chcę ID. Nie chcę patrzeć, jak nie patrzysz. Tak jak dawniej, w czasach dawnych. Wjeżdżam do miasta maszyn, patrzą na mnie, ale nic nie mówię. Walczę z nimi, ale ich jest dużo i niektóre z nich były mi bliskie długo. Jak mam zostać tu człowiekiem i coś znaczyć w świecie maszyn? Jak mam mówić ludzkim głosem i go nie stracić w świecie maszyn? Czują, myślą, mówią za mnie, za mnie. Czują, myślą, mówią za mnie, za mnie. Czują, myślą, mówią za mnie, za mnie. Czują, myślą, mówią za mnie, za mnie. Czują, myślą, mówią za mnie, za mnie. Czują, myślą, mówią za mnie, za mnie. Czują, myślą, mówią za mnie, za mnie. Czują, myślą, mówią za mnie, za mnie. Czasem nie chcę tu niczego czuć i chciałbym tylko płynąć prądem razem z całą szarą masą. Czasem nie chcę tu niczego czuć i żałuję wtedy, że moja skóra nie jest szarą blachą. Yeah. Cyfrowa miłość, co mi po uczuciu, które jest za cyfry. Żyję schematami, o wszystkim tu decydują zera i jedynki. Daj mi impuls, ślubo pulsu. Nie mam mocy, więc nie pytaj jak mam działać. Mogę tylko wsiąść do auta, gnać jak strzała i oglądać sobie światła miasta z dala. Mam jedno życzenie, kiedy tak jak gwiazda spadam, żeby nadzieja jeszcze nie zgasła. Dla nas czemu żyję pod napięciem, a już nic nie elektryzuje. Jakby nie zamknęli klatce Faradaya. Chciałem tylko być legendą i coś znaczyć w świecie maszyn. Tylko twój głos brzmi dla mnie ciepło i coś znaczy w świecie maszyn. Czują, myślą, mówią za mnie, za mnie. Czują, myślą, mówią za mnie, za mnie. Czują, myślą, mówią za mnie, za mnie. Czują, myślą, mówią za mnie, za mnie. Czują, myślą, mówią za mnie, za mnie. Czują, myślą, mówią za mnie, za mnie. Czują, myślą, mówią za mnie, za mnie. Czują, myślą, mówią za mnie, za mnie. Jak mam zostać tu człowiekiem i coś znaczyć w świecie maszyn? Jak mam mówić ludzkim głosem i go nie stracić w świecie maszyn? Chciałem tylko być legendą i coś znaczyć w świecie maszyn. Tylko twój głos brzmi dla mnie ciepło i coś znaczy w świecie maszyn. Czują, myślą, mówią za mnie, za mnie. Czują, myślą, mówią za mnie, za mnie. Czują, myślą, mówią za mnie, za mnie. Czują, myślą, mówią za mnie, za mnie. Czują, myślą, mówią za mnie, za mnie. Czują, myślą, mówią za mnie, za mnie. Czują, myślą, mówią za mnie, za mnie. Czują, myślą, mówią za mnie. Bardzo ciekawy projekt. Chciałbym, Marta, zwrócić uwagę na tę płytę D-Seta, dlatego że zawiera coś, co sami artyści nazwali retro wave'em. Mhm. Tak określili ten rodzaj muzyki, czyli tak naprawdę nawiązanie do brzmień lat 80., co słyszeliśmy ewidentnie w tym utworze. I do tego, co do tej drogi, na początku której stali między innymi Daft Punk, dlatego między innymi ten utwór nazywał się nowy Daft Punk. Ale tutaj z Disetta wsparli producenci zarówno polscy, jak i zagraniczni, którzy są słyszalni na tym albumie. Między innymi Soul Dramatic, tutaj jest Nervous, Nostalgia, Sztos. I narratorem na całej płycie jest osoba, która zaczynała kiedyś swoją karierę w ogóle lektorską tutaj w tym budynku przy Myśliwieckiej 357, czyli legendarny polski lektor Maciej Gudowski. Mhm. I Maciek jest takim narratorem na tym albumie. No wszystko to jest przemyślane, bardzo dobrze się słucha tej płyty, zwłaszcza, że ona nie jest męcząca do tego. Także polecam Disetta i obiecuję Państwu, że będziemy do tego albumu wracali, bo to rzeczywiście jest fajne wydarzenie. Jest. Jeszcze nie mam takiego dystansu, bo to świeżynka, ale wydaje mi się, że to może być jedna z fajniejszych płyt tego roku. To będziemy na pewno śledzić, gdzieś tam sobie układać w rankingach na przestrzeni najbliższych miesięcy. Przed nami również propozycja hip-hopowa zapowiadająca płytę, która ma się dopiero ukazać, a to taki dla młodzieży bardziej będzie utwór, bo to o co chodzi Jankigi. Czyli mówisz, żebym ja sobie poszedł. Czyli dla ciebie specjalnie. Tak, dobrze, dziękuję bardzo. Oopsie Daisy, za plecami zostawiłem cały rok. Oopsie Daisy, czujesz się jak młoda gwiazda, gramy rock. Oopsie Daisy, za plecami zostawiłem cały rok. Oopsie Daisy, czujesz się jak młoda gwiazda, gramy rock. Oopsie Daisy, za plecami zostawiłem cały rok. Oopsie Daisy, czujesz się jak młoda gwiazda, gramy rock. Oopsie Daisy, za plecami zostawiłem cały rok. Oopsie Daisy, czujesz się jak młoda gwiazda, gramy rock. Żuję chuba buba mega long. Ziomy palą bubble gum sort. Klawisz cały dzień, całą noc. Zamieniłem M4 w Studio Pro. Znowu pytam mnie, czy puszczę Travis Scott. U mnie YNW Melly Smoking Hot. Nie przeglądaj mojej garderoby, stop. Nie pytaj za ile, bo to będzie szok. Ej. Nie interesuje klops mnie, zostaw te pieniądze. Wjadę cel A45 w AMG w nowy rok, ej. To nie żaden kod, ej. Piszę bombę i przechylam bombę. Oopsie Daisy, za plecami zostawiłem cały rok. Oopsie Daisy, czujesz się jak młoda gwiazda, gramy rock. Oopsie Daisy, za plecami zostawiłem cały rok. Oopsie Daisy, czujesz się jak młoda gwiazda, gramy rock. Oopsie Daisy, za plecami zostawiłem cały rok. Oopsie Daisy, czujesz się jak młoda gwiazda, gramy rock. Oopsie Daisy, za plecami zostawiłem cały rok. Oopsie Daisy, czujesz się jak młoda gwiazda, gramy rock. Oopsie Daisy, ciągle w głowie mamy mrok. Robią zdjęcia jakbym był małpą w zoo. Jestem z dzikich stron, jestem przywódcą stada. Jak gadasz to zmieniasz ton. Chcę zebrać duży plon, by być na Forbes.com. Oh, na sobie nie tylko Louis Vuitton. Daj mi podwójny kubek, nie obchodzi mnie bidon. Inny stan głowy, choć otacza nas poldon. Oopsie Daisy, kupiłem działkę, chcę budować dom. Wszystko robiłem na poważnie, nie na żarty. Kiedy ty śmiałeś się, ja rozdawałem karty. W życiu trzeba być skupionym, nie omijać swojej warty. Jestem kotem, a mój diament jest od sarny. Oopsie Daisy, za plecami zostawiłem cały rok. Oopsie Daisy, czujesz się jak młoda gwiazda, gramy rock. Oopsie Daisy, za plecami zostawiłem cały rok. Oopsie Daisy, czujesz się jak młoda gwiazda, gramy rock. Oopsie Daisy, za plecami zostawiłem cały rok. Oopsie Daisy, czujesz się jak młoda gwiazda, gramy rock. Oopsie Daisy, za plecami zostawiłem cały rok. Oopsie Daisy, czujesz się jak młoda gwiazda, gramy rock. Tak, młodzieżowy utwór. Mhm, tak jak obiecywaliśmy, to nowe O co chodzi. Jankigi pojawił się tam gościnnie. Zapowiedź zbliżającego się również albumu od O co chodzi, który należy do tego grona pracowitych artystów, bo minimum jedna płyta w ciągu roku z jego strony się ukazuje, ale jest młodym chłopakiem, ma duże siły. Nie będę się przyczepiała do jego wieku, bo uważam, że to będzie takie zbyt proste i leniwe z mojej strony, ale na to bym chciała zwrócić uwagę, a no niebawem płyta 2011, taki będzie jej tytuł. Wiesz co, tak a propos artystów, którzy wydają minimum jeden album w roku, to pomyślałem sobie, że czas byśmy zaprosili Kubę Knapa, który w ubiegłym roku chyba 6 płyt wydał, albo 7 nawet. I to jakieś niedopatrzenie z naszej strony, że po pierwsze jest tak mało nagrań jego, a po drugie, że do tej pory jeszcze nie zagościł u nas. Ale naprawimy to, obiecujemy Państwu. Teraz będzie Pold i z tym nagraniem i w ogóle z twórczością tego artysty, producenta wiąże się niestety niezbyt przyjemna dla Polaków historia. Znowu tak bardzo refleksyjnie, Marta. Tak, a dopowiedz Hirku to, co zacząłeś przed nagraniem. Czemu nieprzyjemna historia dla Polaków jest związana z tym utworem? Dlatego, że Polt okazuje się, że publikuje swoje utwory w internecie i są mu podkradane, albo przynajmniej jego części. Wystąpił już do kilku, przeciwko kilku wykonawcom, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, którzy po prostu splagiatowali jego utwory i skorzystali z jego pomysłów. No ale nie jest człowiekiem zamożnym, natomiast organizacje, które w Polsce powinny go chronić, no jak na razie nie wykazują zainteresowania tym, no bo on jest gdzieś tam zupełnie nieznanym na polskim rynku. Natomiast jest artystą rozpoznawalnym w internecie i jest bardzo szanowanym na świecie. I jego pomysły są rzeczywiście oryginalne i to sprawia, że no, wykonawcy, tak jak powiedziałem, producenci, przede wszystkim amerykańscy, bardzo chętnie z jego pomysłów skorzystają. Jedną sprawę już wygrał i w tej chwili chyba 3 albo 4 są w toku.